राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 9 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोधोरा बीना सर। राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। नित्य ही सबको प्राप्त है उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा नाम उसका है जो सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। और संसार जो कहता है कि जिसको कभी किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं अभी तक, अभेद प्राप्त होगा नहीं। और प्राप्ति का भ्रम पड़ गया और परमात्मा का अप्राप्ति का वहम पड़ गया। यह है वहम, भगवान मिले नहीं ये वहम है। संसार मिल गया ये भी वहम है। संसार मिला नहीं किसी को कभी अभी तक, परमात्मा कभी दूर हुए नहीं कभी से, कभी किसी से, कभी भी परमात्मा मिले नहीं संसार मिल गया ये वहम वहम वहम वहां से संसार मिले नहीं। संसार तो अपनी धुन से अपना बह रहा है, अपना जा रहा है बस। जैसे गंगा जी का प्रवाह स्वतः चलता है ऐसे संसार मात्र स्वाभाविक अपनी जान से चलता है। किसे मिला नहीं, इनको मेरा मानते नहीं है। बैब है बैब, सच्ची पूछो तो मिला नहीं संसार, मिला नहीं, मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं। भगवान दूर हो सकते नहीं। सर्व सर्वथ परमात्मा होते हुए हमारे से अलग हो जाए ये सामर्थ्य नहीं है। भगवान में सामर्थ्य नहीं है, कैसे अलग हो जाए, अलग हो सकते ही नहीं। सबसे घुले मिले रहते सब जे, जैसे परमात्मा सबसे घुले मिले हैं और संसार हमारे को घुले मिले हैं। संसार घुला घुला संसार मिला हुआ है, ये दोनों वहम है। भगवान भगवान हमारे से दूर है ये वहम है, और मिले हुए ये सच्ची है। ये संसार मिला हुआ दिखता है, मिला नहीं है ये बात सच्ची है। संसार आपको मिला हुआ दिखता है, क्या मिला है वास्तव में? हमारे 1 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, हमारा 1 रुपया है, 1 कोड़ी आप ही नहीं है। साथ में चलेगी कुछ, अभी भी साथ में है, बैंकों में पड़ा है, ज्वेलरियों में पड़ा है, ऐसा पड़ा है। उसको अपना मान लिया है, माना हुआ मिला तो माना है, माना मिला नहीं है। ए भगवान मिले हुए हैं, अलग हो तो हो सकते नहीं है, सामर्थ्य नहीं। जहां जाओ वहां भगवान तो साथ में रहेंगे ही, अलग हो सकते नहीं। एहसास मिल सकता नहीं संसार, परंतु प्राण ये हो रहा है संसार तो मिला हुआ है, परमात्मा मिले हुए नहीं है। ये बैम है बैम। संसार सब स्वरूप व्यापक है, सब संसार मात्र में परिपूर्ण है, वो बिना मिला कैसे रहा बताओ? आप बताओ, अगर मिला बिना है तो सब जगह परिपूर्ण व्यापक है ये कैसे है? सब जगह परिपूर्ण है तो मिला नहीं कैसे है? संसार किसी के साथ हुआ हो ऐसा कोई हुआ ही नहीं। किसी के साथ संसार रहा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं। ये तो अपनी धुन से अपना बहना है। सच्ची बात यह है, नीति उल्टी बात है। संसार तो मिला हुआ है, परमात्मा मिले नहीं है। दीता से हमारे वो भान ऐसा हो रहा है, संसार मिला हुआ है। संसार मिला कहा, ना पदार्थ मिले ना भोग मिले, मिला नहीं, मिला हुआ बहम है, बहम बहम बहम। क्रिया होती है साथ में, वो क्रिया को मान ले, मिलना मान लेते हैं। अरे परमात्मा क्रिया नहीं होती, वो मिले हुए रहते, हरदम मिले रहते, हरदम हरदम मिले ही रहते। क्रिया होती ही नहीं भगवान में, क्रिया होती ही नहीं। अरे वो कैसे, अरे वो सुनते ही नहीं, हरदम मिले हुए रहते हैं। आकाश वत सर्वगत नित्य लिखा है, जैसे आकाश मिला हुआ ही है। अरे पोलाट किसम नहीं मिली है, पोलाट में सब काम हो रहे हैं। ये हाथ घास करते हैं तो पोले तो भी करते हैं ना, तो आकाश मिला हुआ है। ऐसे परमात्मा तो ऐसे ज्यादा मिले हुए, ज्यादा मिले हुए, मिले हुए को मान ले, सब मान ले मिला हुआ है। संसार को मिला नहीं है सब मान ले। भोग अगर मिल गया हो तो भोगों के मिलने की इच्छा मिट जानी चाहिए। भोग मिलने की इच्छा कभी मिटती ही नहीं तो मिला कहाँ। बालक माँ के लिए रोता है, माँ गोदी लेती है, गोद में चला जाता है तो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और सुनता माँ मिल गई, मिल गई माँ तो विश्व होना नहीं चाहिए। मिलने का बहम है, बहम संसार के मिलने का बहम है, बहम बहम। भगवान नहीं मिली ये बहम है, बहम बहम मिटाना है। सच्ची बात ये है, सत्संग के द्वारा बहम मिटाना है। बस बहम मिट गया, मिल गया, सब अब ठीक हो गया। भगवान मिल गए तो, भगवान मिल गए तो संसार नष्ट हो गए सभी। संसार की भावना ही उठ गई, संसार मिलते ही नहीं भावना ही उठ गई। परमात्मा मिले वासुदेव सर्वमिति से महात्मा से दुर्लभ, महात्मा वो दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में वासुदेव सर्वम है। वासुदेव सर्वम है तो बिना मिला कैसे रहा। अरे वासुदेव सर्वम है तो संसार मिला कहाँ। वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है तो बिना मिले कैसे रहा, और संसार है ही नहीं तो मिला कैसे। वासुदेव सर्वम है, सर्वम वासुदेव। सर्वम कहना का मतलब ये है कि वासुदेव के सिवाय कोई चीज है ही नहीं। इस वासुदेव सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, मान लग परमात्मा है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। परिपूर्ण परमात्मा के लिए चेष्टा करोगे कहाँ पहुंचोगे, कहाँ जाओगे। चेष्टा क्या करे, जहाँ आप है वहाँ परमात्मा पूरे के पूरे है, पूरे के पूरे परमात्मा वहाँ है। संसार है ही नहीं, संसार केवल मान्यता में है, अज्ञानी की मान्यता में है। अज्ञानी की मान्यता कोई सच्ची होती है, सच्ची होती है तो अज्ञान नाम क्यों है। अज्ञानी का अर्थ हुआ कि संसार मिला हुआ है, परमात्मा मिले नहीं, ये अज्ञानी की बात है। अज्ञानी की बात सच्ची नहीं होती, अगर सच्ची होती हो तो अज्ञानी क्यों है वो। वो ज्ञानी है, समझदार है, बात है सच नहीं। वासुदेव सर्वम, आप थोड़ा विचार करो तो ये बात समझ में आती है। वासुदेव सर्वम से मिला नहीं कैसे है, मिला नहीं कैसे है, तो मिला हुआ ही होगा। इस वासुदेव परमात्मा है, समझ गए है इसको याद रखो, है इसे नीचे मत जाओ, नहीं मत जाओ, पर ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। परमात्मा है, समझे, परमात्मा ही तो है, और है अपना है ही नहीं किसी में, एक क्षण भी प्रशंसा नहीं था, एक क्षण भी, हरदम चलता है, हरदम हरदम हरदम है अपना नहीं है, संसार में है अपना नहीं है, परमात्मा नहीं पड़ा नहीं है, परमात्मा में नहीं पड़ा नहीं है, संसार में है पड़ा नहीं है, है पड़ा नहीं है, वो मिला कैसे, है पड़ा में मिला नहीं मिला कैसे, सभी परमात्मा से मिले हुए। इस बार सब तो परमात्मा ही परमात्मा है। जल में गहरा गोता लगा दे समुद्र में, तो उसे ऊपर नीचे बाहर भीतर ऊपर सब जल पिया हुआ है, भीतर भी है बाहर भी है, सब जल ऐसे शून्य कुंभ है, वो अंबरे आकाश में शून्य कुंभ कुछ नहीं है। अंत पूर्ण वही पूर्ण पूर्ण कुंभ वही अंत शून्य वही शून्य शून्य कुंभ एवं बरे अंत शून्य वही शून्य शून्य कुंभ एवं बरे अंत पूर्ण वही पूर्ण पूर्ण कुंभ वर्ण वे। ये बात स्वाद परमात्मा समझ गए भाई पूर्ण है, संसार एक क्षण भी टिकता नहीं, वो कैसे है कैसे है कैसे होगा, बोलो एक क्षण भी टिकता नहीं, बड़ी तेजी से जा रहा है, तो बताओ बालक बना है किसी के पास, जवानी किसी के पास में है, वृद्धा उधर किसी पास में है, कहा तो बैठी है, हरदम चलता है, हरदम उस चलने को बालक बना अवस्था कह देते हैं, उस चलने अवस्था को जवानी कह देते हैं, उस चलने अवस्था को वृद्धावस्था कह देते हैं, कह देते हैं, है चलती बहती, किसी को बालक बना स्थिर दिखा, किसी की जवानी स्थिर देखी, किसी की वृद्धावस्था स्थिर देखी, किसी रोगी अवस्था स्थिर देखी, किसी निरोग अवस्था स्थिर देखी, सिर है ही नहीं, ना रोग अवस्था सिर है ना निरोग अवस्था सिर है, सिर है ही नहीं, काची काया मन अथर, काची काया मन अथर थिर थिर काम करंत, जो जो नर निधड़क भरग त्यो त्यो काल असंत, काची काया मन अथिर थिर थिर काम करंत, ऐसा बना मकान ऐसा बना है, ऐसा बढ़िया बना है, लोहा भीतर दे करके सीमेंट दे करके जाए नहीं जुगों तक, जाए नहीं पीढ़ियों तक, तो पीढ़ियों तक जाए नहीं तो इसका अर्थ क्या हुआ, तुम तो मर जाओगे ना, नहीं मरोगे तो पीढ़ी कैसे हुई, पीढ़ियों तक नहीं जाएगा, पीढ़ी तो तुम मरोगे तभी होगा, बिना मरा कैसे होगा, पीढ़ी पीढ़ियों तक रहेगा, तो ना पीढ़िया है ना मकान है, नहीं को है माना नहीं को है, परमात्मा है ही है, वो नहीं होता ही नहीं कभी, भगवान नहीं कभी होता ही नहीं, नहीं होता ही नहीं तो है ही है। इस वास्ते इस वहम को मिटाना है। ये संसार है ये भी वहम है, ऐ परमात्मा नहीं ये भी वहम है, इन दोनों को मिटाना है। दरअसल परमात्मा है, सिद्धांत में मान लेना चाहिए पक्का कि बात ऐसी है। हमारे को दिखता नहीं है, परमात्मा दिखता नहीं, संसार दिखता है। सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है। सो सुंदर है सदा, वो परमात्मा परिपूर्ण है, सुंदर है सब में, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो है ही नहीं, पर नहीं सो प्रगट देखिए, पर देखने माता सो नहीं सो, है सो दिखे ना है, कहा दिखता है, दिखता ही नहीं। इस बात से मस्त रहो, मौज में रहो। संसार के लिए रोते है, मेटे बेटा मर गया, धन चला गया, हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी फजीती हो गई, हम निर्धन हो गए, लड़का मर गया है जवान, तो मेरा कर्म धर्म कर्म नष्ट हो गया, धर्म कर्म कैसे नष्ट हो गया? कैसा बेटे का अधीन था धर्म कर्म, मेरा धर्म कर्म से डूब गया। ये वहम की बात है, परमात्मा है हमारे, है हमारे, आपको नहीं दिखे तो भी मानना चाहिए परमात्मा है। बात सच्ची यही है सो सुंदर है सदा, सदा सदा सुंदर रहता ही, नहीं सो सुंदर ना है, जो नहीं है वो नहीं है ही नहीं, पर नहीं सो पर अगर देखिए है सो दिखे ना है, सो दिखता नहीं, वो है वो दिखता नहीं है। सब आनंद है, शांत आनंद है, घर आनंद है, असल आनंद है, अफार आनंद है, असीम आनंद है, अनंत आनंद है, आनंद ही आनंद है, बाहर भीतर ऊपर आनंद ही आनंद है। तो आनंद ही आनंद है, तो परमात्मा ही हुए, आनंद का जो है ही नहीं, तो संसार का नाश हुआ कि नहीं? एक आनंदी आनंद, एक आनंदी आनंद, एक आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, बाहर भीतर ऊपर तो है परमात्मा और संसार नहीं है। है का नाम परमात्मा है, नहीं का नाम है संसार है। संसार क्या है कि नहीं है, परमात्मा क्या है? है परमात्मा ही, संसार है नहीं। संसार तो बहता है, अरे परमात्मा रहता है, रहता और बहता ही उल्टा है, रहता है इस बात से दिशा मगर रहते सूरतता है, सत्ता न्यारा हो निर्कंदा है, रस है सूरतता है, रति रहने से वृत्ति है, रहते सूरतता है, सत्ता से परमात्मा ऊपर से बहिरंतर से भूता नाम असरम चरमेव से प्राणियों के बाहर भी और अंदर भी और प्राणी चरचर भी सूक्ष्म तत्व भी। अब सूक्ष्म तत्व क्या है? जो सूर्य दृष्टि से देखते हैं तो संसार है, सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो संसार नहीं है, सूक्ष्म दृष्टि देखते परमात्मा है, सूर्य दृष्टि से परमात्मा नहीं है, सूर्य दृष्टि से संसार है परमात्मा नहीं है, सूर्य दृष्टि से परमात्मा है संसार नहीं है, सूर्य दृष्टि है वो वंशी मनुष्य की, सूर्य दृष्टि है ये वंशी पशु की। भागवत में कहा सूर्य जी बोले मनुष्य पशु बुद्धि विमान से ही, इस पशु बुद्धि को छोड़ो, वनस्पति कर दो, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, मैं कैसे मर जाऊंगा, मैं मर जाऊ तो प्राप्ति मिट जाए सभी, तुम मरता नहीं, तुम रहते हो सदा। मौत आती है शरीर की, तुम्हारी मौत कभी आती नहीं, आगी नारगी नहीं, आ सकती नहीं, कभी आई नहीं। मौत का जीना, मौत का जीना, ये नाशवान का ही काम है, ये संसार का ही काम है, एकदम जन्मनार मरनार, मरनार जन्मनार जन्मनार, सब संसार नहीं, है जो का तू रहना, ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा सदा सबको सदा सर्वदा प्राप्त है, वे अप्राप्त होते ही नहीं, अप्राप्त हो सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है, अप्राप्त होने की सामर्थ्य नहीं है भगवान में, संसार में प्राप्त होने की सामर्थ्य नहीं है। प्रतिक्षण नष्ट होता है वो स्थिर कैसे रह जाए, और कभी नष्ट नहीं होता वो नहीं बना कैसे हो जाएगा। प्रतिक्षण नष्ट होता है वो है कैसे हो जाएगा, और कभी नष्ट होता ही नहीं वो नहीं कैसे हो जाएगा। नहीं कुछ होता ही नहीं, वो तो है ही है। स्वास्थ्य परिपूर्ण है, ऐसा ध्यान बैठो, चिंतन करो, ये देखो सब जगह है, ये ध्यान बहुत बढ़िया है, वो है ही है, सब जगह है, निराकार रूप से मन बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी शांति परमात्मा है, बाहर भीतर ऊपर नीचे जहां तक देवा सब जगह परमात्मा है। वो है और ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, एकदम ठीक दिखता है, एकदम शाम शांत आनंद घन सद घन सद घन आनंद घन धूमा समठोष है तो सर्वदा, यह देह है पौधा घड़ा, बनता बिगड़ता है सुधा, बनता बिगड़ता है, बनता बिगड़ता है सुधा। एक परमात्मा ही है, ऐसे चुप हो जाओ, वो है कर चुप हो जाए, बहुत बढ़िया ध्यान है, बहुत बढ़िया ध्यान है, चुप हो जाओ, बड़ी शांति मिलेगी, परमात्मा है। फूलना में जो आवे जावे ये है नहीं, आवे जावे सुना फूलना है ये है नहीं, ये नहीं है और है, एकदम आज है, एकदम आनंद है। पूर्ण आनंद, अपार आनंद, असीम आनंद, आनंद आनंद आनंद आनंद, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।